Не бійся, це він лиш зі мною по щирості балакав, бо ми собі добре живемо, а гетьманові та королеві Карлові іншої співатиме. Не будеш на Станіслава доносити, бо він тут резидент. І це погано. Наші вожді повинні правду знати. І так зле, і так недобре, Ганнусю. Погано діло стоїть. А Івана Степановича треба нам жалувати і не тривожити поганими вістками, бо він і так горем прибитий. Були б вони ще далі журилися, але почувся голос Тамарихи, що до сніданку їх прохала. Войнаровський відпрошувався, казав, що діла багато має, та почув на те, що вона йому до смерті не простила б, коли б погордував її хлібом сіллю. Як поснідає в неї, так у себе не снідатиме, а час один. На столі, звідки лязь і індик начинюваний узявся, і пиріжки усякі, і наливки, а хазяйка все-таки турбувалася, що такого славного гостя Бог у її хату привів, а вона його гідно пошанувати не може, бо війна. «Скажіть мені, – питалася, – чим і коли вона скінчиться, оця війна?» «Того, пані матко, крім одного Господа Бога, ніхто більше не знає. І добре, що не знає, бо, може, не один життя б себе позбавив, якби знав. А так бореться, поки може». «Бореться, – кажете? А по що ж тієї боротьби? Гріх один і кривда людська. От хоч би й ми, дещо по батьках надбали, дещо придбали самі, працювали, клопоталися, ночі спокійної не мали. Прийшла війна, синів до себе покликав. І на кого ми тепер нашу працю оставимо?» Хустину до очей підняла, схлипувала. «Краще б я на кількох десятинах сиділа, а з синами, ніж на багатствах, а сама. Коли б знаття, що із-за маєтків люди воюють, то роздала би усе-усе, бо краще біда, ніж таке кровопроливство». Войнаровський заспокоював її. Казав, що війни здавен-давна бували і, мабуть, остануться до віку, бо в цілій природі йде безнастанний бій. А хоч би в нас ні дворів гарних, ні ніякого багатства не було, то все-таки ворог по нашу землю піде. А землі боронити треба, бо раз нас Бог посадив на неї, так вона наша, не чия. І звірина свого леговища боронить, бо воно її. А що ж про чоловіка казати? Народ, що не боронить землі, не варт її. Це не народ, а стадо безмозкої худоби. Розмову перервав гаркіт бубнів. Войнаровський зірвався. «Пора мені. Спасибі, пані матко, доброго здоров'я. Пані Анно, не поминайте злом». «А то ж куди?» – скрикнули обі нараз. «Мабуть, король на вепрек іде». «Чого він там шукає?» Войнаровський подумав хвилину. «Може, слави, котру Левенгауфт після лісної загубив?» «Ох, лишенько!» – нарікала Тамариха. «І знову людська кров полється!» «Хай лється, щоб лиш не надарма!» – відповів Войнаровський, вискакуючи на ганок. Ганна прилипла до вікна. Весь світ перемінився для неї в одно питання – піде Андрій чи ні? Коли б не те, що в Ромнах – старшинська жінота вже й так стала на ній свої язики гострити, то бігла би на його квартиру і просила, щоб її не лишав самою. Вона ж дійсно сама. Батько там, а мати і рідня по другому боці греблі. Біля неї лиш Мотря. Так Мотря непритяменна. По лазаретах, по таборі снується, ніби нічого не знає, не розуміє, своїм ділом зайнята. Для Ганни Войнаровський і брат, і друг, і товариш. З ним вона може і про прежнє, і про майбутнє балакати, душу сирітську розвести. Без нього світ переміниться в пустиню. «Андрію! Андрію!» – кликала за ним її душа. На Тамаринім дворі кипіло, люди суєтилися, не знали, які частини мають іти, а які ні. То сідлали кони, то розсідлювали і вели до стаєн. Крик, гамір, біготня. Не вміли козаки так тихо в похід виступати, як шведи. Шведи йшли, як машина, а наші шуміли, як Дніпро. Без супротивлення і шарпанини ніколи не обійшлося. А вже коли б так хоч сотна часть того сповнилася, що вони собі і другим тоді бажали, то хіба весь світ мусив би провалитися. «Ідуть, ідуть!» І що жило в Тамаринім дворі, вибігло на ганок і на ворота. В чим хто стояв, незважаючи на мороз, що шинами палив. В Ганни душа завмерла. Піде чи ні? мов крізь мряку, бачила прапори, кони, людей, уродливих трабантів, сурмачів з сурмами блискучих, цілу тую процесію богині війни, що з шумом грізним, мов позасвітнім, перевалювалася біля воріт. Не лопотять порвані прапори, не ревуть грізно труби, і навіть коні не іржать і не порскають весело. Ой, не будуть їм раді ті, до яких вони на криваву гостину ідуть. Поміж трабантами – король. І Ганнині очі ожили на хвилину, ніби мряка розступилася нараз. Побачила його виразно, ясно, як на картині. Сухорлявий, ніби незамітний нічим, а все ж таки в нім однім тая сила, що тисячі за собою тягне, що про життя і про смерть їх рішає. В тих синіх, ніби полинялих очах, майбутність Європи таїться. Той високий білий лоб за тисячі думає. Переїхав. Біля його молоденький князик, вродливий Реншильд, ще кількох знайомих Ганні генералів, і регіменти пересуваються спокійно, рівно, як за хвилею хвиля. Грюхотять гармати, аж Тамарин двір у посадах дрижить. Гудуть шкурами поукривані вози, аж підскакують ганкові колонки. І знову імла, і знову мряка. Пустиня. Нараз очі Ганни сміхаються, і ціле обличчя прояснюється, як город в поранковому сонці. Побачила Люксембурга і Рачка, як два звірки на санях сиділи, щось розказували собі. Не лише устами, а й очима, раменами, цілими своїми марними постатями розмовляли з собою. Аж замовкли, похнюпили носики, і по обличчях їхніх розлився смуток, і така прикра жалість, яка лиш на мальпячих мордочках буває. Прогуготів похід, і Ганна легше дихнула. Зі шведами лиш кілька сотень наших пішло. Не запримітила навіть, хто їх повів. Гетьман, значиться, у Гадячі остався, а з ним і пан Андрій. «Пан Андрій носатий, пан Андрій кірпатий. Я не люблю пана Андрія», – пригадала собі і засміялася весело. Тамариха притулила її до себе. «Донцю моя!» – засоромилася Ганна і рум'янцем гарячим облилася. «Це не сором, дитино! Кохати не сором!» – гладила її по голові сотничиха. «Я не кохаю», – відповіла Ганна, глянула на Тамариху і розсміялася, як дитина, бо брехати не вміла. Тамариха і собі в сміх. «Боже мій, Боже! Зміняється світ, а кохання, яке було, таким і останеться до віку!» На вулиці зашуміло знов. Задня сторожа йшла. «Може, це наші?» – майнуло по голові Ганни, і вона задрижала. «Не тривожся, дитино! Гетьман у Гадячі залишається, його небіж також!» «А вам хто казав?» «Знаю! Ходім на обід!» «Невже це вже полудне?» «Вже із полудня пішло. Час скоро минає, щоби так скоро наше лихо минуло. Ходім!» По обіді Ганна до своєї кімнатки подалася, бо Тамариха по старому звичаю любила полежати годинку. А нині тим паче набігалася та натупцювала, мов на весіллю. Стільки несподіваних гостей і таких неспокійних, як козаки. Ніколи не вгадаєш, від чого вони скиплять. Часом за таку марницю бешкет знімуть, що і згадувати не варто. Та краще вони, ніж Москва, щоб вона не вернула ніколи. Одну третину города спалили, а що вбивств, що всякого насильства було, не перечислити. Кажуть, на псьолі трупи купами лежать, а скільки їх у проруби пішло, геть воду попсували. Переварюєш її, а нижу додаєш, а все-таки пити не спосіб. Як це Господь дивиться на те все і мовчить? Ще й цареві силу до його кривавого рейментування дає. Багато жури в пані Томорихі на голові, і вона мусить хоч годинку вснути, щоб забути про неї. Тепер тільки й спокою, що спиш, якщо тобі сни неспокійні не сняться. Ганна по своїй тихій кімнаті розглядається. Як цікаво сотник Тамара все те продумав. Стільки добра, і так воно заховане, що ніхто не догадався б. Навіть прислуга про тую світличку не знає, крім старого дворецького. Але цей скорше вмре, ніж своїх панів зрадить. Він один із прислуги до цього крила заходить, і в печах зимою палить, і прибирає. Нікого з гостей туди не просять. Це святая святих.